أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف د اوویشتم آیات څخه شروع پر نویشتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات را روان د دغه اثبات د پاره قصه د چا پیش کړه د اصحاب کهف چې کدی رسول نه وای د الله د طرفه څه وحی نور سره تللی نو دی په دې قصه څه خبر دا خو ډیره پخوا د قصه تیره سوې او دی چې دی د تاریخ کتابونه یا مطالعه رسول علیه السلام خط نسول خپل نه منو سل کله نبی علیه الصلاۃ والسلام نو په دې د دې رسالت اثبات وس نور د علم د رسالت اثبات ډیرو خدا غي قصه یو پاغه کې و نو اوس چې رسالت ثابت سو تر دغه اثبات ورسته نو اوس الله تعالی د رسالت حقوق ورته ذکر کوي آداب د رسالت ذکر کوي چې رسالت نو چې دی بیا دغه دغه آداب دي چې باید مراعات کړي ونه بي عليه الصلاه والسلام ته وایي هغه آداب کې چې شي اول شی استغنا او تبلیغ استغنا بل لري رسول معنا تامع بني ارواتسق بني چې د ارچا په لاس کې یو شی دی ورته تامع شته و دغه بني کړه تامع رسالت نصر کیږي حتى فدغ اوس کی د امر بالمعروف نهی عن المنکر او تمع عن السریب زای کی دری ک سړی تامع واغه چاته نسی ولا چې دغه کار مکو یا دغه کار ته وکبره مراعت کین د یو شیخ قصاده هغه نو پښوګی درلوده په کور کې د رسول علی السلام په کور کې پښی وای پښی چې دغه په کورو کې ګرځي زین زین کورونه لري نو نو پر دغه ران نو دای چې با خپل د دس زای ته تلی بیا براتی په دالار کې او کساب یا کساب نو یا کساب اکثر وخت په دپس کې مرغړی موجود چې څه شي یعنی چې هغه څوک نه خوري دی بیا غورځي او نو دور تل دا ما تر کوازی بیا خپل پښه ته ورم هغه ورته شت انو دای چې بده درس خوارت یې هغه ورته یې شو په یو کاغذ کې دا وخت ا دې برال خپل پښو ګې نازول په وتا کې ور سره په دا کساب کې وخت یو منکر ولې دی یو بد کار چې دا کساب په اختو نو ته بار ور چې زه د دغه بد کار خوې وینم نو چې زه یو د منطقې شیخ مزه باید ته منع وکم خپل رسالت باید ادا کم خپل ذمہواری باید ادا نو بار ور چې زه ود ته وایم چې دغه بد کار په تاکید توبه وکړه دا مکو نو خدای به د سره ته چې ستاد په شیوه نه کې بیا زما په غوښه څخه وس چې ته به روز مړه وړي نو بار د دوه جانو در من سلته په شوګي پرګرانه او الته دغه منکر د پښلې دی پاسړي نو را ولاړ سه اوجه د پښې برای اوسوک در لوی آشنای واغه چا ورکړل بل ورځ چې بار رالی بار ودرېدی بار ورځ د الله تعالی د پاره تا ته دا خبره کوم چې په تا کې دغه بجد د مکه دا ولیکه یا په دغه سبا کا کتبه خبره بعد ولګېده چې زه ته دغه د پاره ماته تلی ورته دغه چې پای شماره زما عبره په ګوته کې بار بس بس بیا مره زه ساه غوښ د جزا بنج دول د غوښ سم وخت لا ځان مستغنی کړی اغه استغنا ما حاصله کړله پښوګي ما د کور وېستل زه غوښ بالاند کوم چې را پلانډې کې نه کوم کر سره خدغه کار ما ته ته دا وکي نو ګوره دا مې درجې درته ول چې دغه نه یعنې مرکر چې دا ساده کار دی چې ته زور نه وسره کوي په نور کارو کار نه لري وخت خبره ده چې کوي بر د استوارې زپړتا باندې غوښ بندو زپړتا باندې پلانې بندو ملان ولې د مخرجان ته سم خوله نه سوره چول خدای بر خو بده کیر وای دا زیاده ولې میشتګي بندي اته برابر نو روزي را باندې درېږي نو اول د واره چې دی پر رسالت په حقوق کې استغنا ده استغنا سره تبلیغ نو دوم شی تبلیغ دی دای حق دی. بل ترجیح د مصدقینو د پر مکذبینو بل ادب ده چې کوم کسان چې د رسالت تصدیق کوي پر رسول علی السلام ایمان راوړي ولو که مسکین دی ولو که معیب دی ولو که بدرنګ دی جته به ترجیح ورکه تر هغه چا چې ډیر شایسته ای ډیر شایسته کالی ګاډیانې ورسره ای ډیر هغه د خلکو په اصطلاح باندې معزز سړی تر هغه به وجهته ترجیح ورکه بل د رسالت ادب دا قدیم دس بنی است د خانانو ترجیحات کیه دا بل مسکین دی هغه خرکه ته مشوره ته ود دغه دغه خبر د توس الله تعالی ود ته ورشینو کدا اس په خبره پوی دا دغه آیاتو د پاره یو شان نزول هم دی شان نزول بل ځای هم چیر سوی دی په سوره الانعام یو 50 دو 50 آیات کې چیر سوی الله تم دا خبره ته رسوي چې دغه اغنیا راجم اسو و نبی علی سلام چې بره وله بره المر په پرتابانی ایمان راوړی خو یو شرط لري اغه شرط دا دی چې موږ راس پر تاوه نګرد دغه مسکینان را جمع سیوی پر موږ بد پیز زیرې مو ګر سره نو دا خو بیان پر ولاری چې دلته سر ناس کی نو زموږ د دې څه فرق وسو نو چې موږ چم رالی دی بار جواب اور تا ولر سی هغه کې سردار صاحب را اغه دی ملک صاحب راغلی اغه دی مثال په تور ایډوکیټ صاحب راغلی دغه نو مان بار دا غټ خرڅ ته ولر سی دوی بس دی ته ځای وکوا نو الته اغه على فاك التم وي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم الا يفدق قران راغ خرج وبيره شاغه د حشر سخه بيريج خانان د حشر نه بيريج دا يلك شي دا تا ته پیغامونه پیشي رسول الله عليه السلام تعالی په اغه ځای کې وای آیت ما درته وای یو 15 آیاتي چې په قران باندې ته خامه خولي خانان ته متوجه ولي سرداران ته متوجه دلته غايات نسته په سوره انعام کې مویل دی 15 نمبر دی وانذر به الذين علوا وبروا بدا قران هغه خلق يخافون ان يحشروا چې دوی بریج د جس خچ دوی به حشر وس دوی سر به حساب وس نو چې بیر اخسي قران ودته وای چې خوان ځنی واخلي کار ځنی واخلي فسيف هغه ځکه د 15 آیات کوي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تم پس اخل اغه کسان چې اغه الله سهار ما شام را بولی ذکر کی دا د مجلس ما ولاړه و د خانه کا د خاطر اچ خانه کوي پر ما بویز بی در باندې زی براز کدا اس په خبره پوز دغه د بوی خبره وسم دغه رقم به دغه د کفار ملګری بل کار نکي دا بوین دا خرجن دا شپوجن دغه شان وای وسورتو اچ نو پر ور خو ته د کاټن راښل خپلیات وای نو ستاده ظاهر بدن پاک صفادي با چنج دغه نجاسات او کپریات د کی تاڅکی دا بلکه بویان دی خو باچین نه سفر حق ده پر الله لري پر ایمان ایمان محکم دین نو دا پیغور د هغه وخت خلک دی پر ځان نه غمی طالبان ته خلک زو څوک بویان ورته وای څوک شپژن ورته وای څوک خژن ورته وای خو سرته چکیر او سره پر امام چارګړی بزلم بیر نظم سره دونه پیسې است او بل دا تجاوز دی د بویان د کله خو خژن د کمی خو خدا مازی بل رقم خپل هغه خروش نسک شای بره په دال پاز کې داش یان وای د رسول الله صلوات و سلام اصحاب چې و هغه خو رسول الله سلام وشول چې النظافت شطر الایمان الطهور شطر الايمان فاكيد ايمان جزء من النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ببيتلي تاخد رواغ واي مال سيدي لباس بيه زور ونا. در رسول الله عليه السلام اصحابه خو سنت دير مامور مسواك بيه ودخلي بيه بيتلي كلو بتلي رسول الله عليه السلام په غسل امر کړو دي به بيتلي خو کفار خپل هغه د زړه خروش پر دغه ځای کې بل دا بیان پر ګرځي سره ناشته زړه زړه کلی موږ نو څنګه درلار درس مال د ارچا چې د مؤمنانو کوم عادت تنن به په مؤمن کې چې د کفارو کوم عادت تنن به په کې کې هغه الفاظ تکراری د خیرونو د بیان دغه الفاظ د علماء او طلبه او د فار دي کوي نو شان نزول دغه چې نبی عليه السلام ته درخواست وکي ورول چې دی نه موږ بر از دی په واخله الله پاک دغه آیاتونه ورته نازل کړه چې وسه زه تست په درس وایم ته دغه آیاتو ته تسګوري الله دا خبر ورشي چې یو به د خانانو څخه استغنا کوي دده به اسم راعت نه کده به ته فجر کې نه راوړي نو بده خو بس تقو پس یری وام چې دته ز وخت ورکم ایم یمن بر راوړي بره به خلق په پس سره بالکل استغنا ځین یو کاله فقط ته نه دی محتاج او بل چې دی تبلیغ ما پرر داغه کوا ته مسکینانو ته کوا مسکین کوم جنت او رخ نه لري خود د فارم سوجه ته جن بیان او بل دته سرجحت هغه وک هغه ته وخت مور کو چې وادي ولاړې هغه بل ته وخت ورکه ترجمه وزرا وایم ترجمه داس وتلو علاوه ته تلاوت او وخلقت ما اغت صورت تلاوت او وحي چ وحي کرسوی دی انزال کرسوی دی الیک و تا تچ دالا د طرف تا تر نازل کرسوی دی دغه خلقت تلاوت او چاغنو چشتي من کتاب ربک چ دغه چ وحي و تا تسوی دی دا عبارت من کتاب د کتابه څخه چ قران دی ربک درب ست دغه کتابه څخه دغه تا ته نازل سوی دی دغه ورته و کدا اس په خبره پوس کته دا بانه ک نو چ خانه کمرات زو نه کم دای زړه د ځان ملګری نه کوم نو دا جن به څنګه طریقې کینو دا طریقې کولای شي خو زما مجلس هغه وخت شي چې پر یو کونج یو خانه کانه چې پرابل بل ته بالښت ور چې څنګه وره بل وای ما درا پرېشن کړی چوکې را تک شیر دوه دا خوښیات ور پرکونه مجلس په شایسته سردارام بناس بار به جن طریقې وکي الله پاک د جن د طریقې وعده ما کړی د الله مبدل لکلمات ته په دې خاطر د دې مرات مکوش جن بار طریقې کې جن ته طریقې زور کوم وعده مې ده لا مبدل اس بدلونکي نسل کلمات خبر در ده الله را پکې ما وعده څوک بدولې چې زه هم د طریقې کوم ته ونه خانه کې نه غواړي ولا کده چا پلار طریقې ولر ورکه الله ما په وعده کې تبدیل نسته د لا مبدل کلماتي په ترجمه کې د استې وسو په یاد لاس په دغه لا مبدل کلماتي هک الله خپل وعده د جن د طریقې چې د رسول سره کړی د غیر تر پورته کړ چې ته په دا خاطر د دې مرات مکو چې بل به جن طریقې وکي د پلان کې خانه کې ایمان راوړي د پلان کې دا راوړي د پلان کې دا بر به خلک ایمان راوړي جن به طریقې وکي الله د جن طریقې په ما کې اړه درغه کې په دغه مسکینانو کې لا مبدل بدلونکی نسته لکلماته وعد الرد الله تعالی کوم وعده د جند ترقی کړي هغه په پوره کیږي هغه په دې خانانو نه پر کیږي چې مراعت کړي دا کوم شی بیان سو چې مدلت استغناء او نبی علی السلام تو شی چې دا استغناء ورته وایي څنګه په شی بیا لاوي ولن تجد من دونه ملتحدا دا لکه هغه څنګه چې سړی چاته کی چې نو بیا به ګور علاوه کته د دې مراعت وکړي او ما دا حکم درته وکي چې په باکه مره او تا مرعت کاوه نو بیا از ما سبل زید فنانه شپیدا انا از ما دا عزاو بیا څنګه خلاصېږي ولن تجد ته به هیڅ کله پیدا نه کې دا خطاب محمد علی السلام ته دی من دونه ما سوا د الله څخه ملتحدا بل زید فنانه بیا د خلاصون زید ما ستل لري معنا خو نو عذاب درکوم اگر چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په شان کې دا خبره په زین کې لانه راګرځي چې پیغمبر به د الله حکم غورځي د خانانو مراعت وکړي خو د چنګار د پاره چې امت یې پر غوږونه سي چې الله دغه خبره کوي او رسول ته نو د رسول علیه الصلاۃ والسلام څه سي وا چې نور انسانان دي نو هغه کده جن سره خیانت وکړي د جن احکام پرې جنو بیا الله تعالی پرې جنو خو به خنه پرې جدا سي وای ولن تجد دا د صد پارول چې نه کته دا خبره نه منې د دوغور او اساو د قریش او د دوغ مشرکانو خانان تر غاړې ځانته هغه مسکینان جواب یې لکه دی چې وای ولن تجد ته به هیڅ کله پیدا نه کې من دونه ما سوا د الله څخه ملتحدا بل زید پناه چې بیا بل زید ما څخه پناه یو شي د خلاصون زای بیا نه سي پیدا کولای نو تر دې زه پوری خاغه استغنا هم ور وشو چې دغه سي استغنا وک او تبلیغ امر ته اوش اول د تبلیغ خبر او کچ وتل ما او هي د تبلیغ سو تلاوت وای اغه چې نازل سوی جو تا ته وخلګوت د کتابت سره درب د تبلیغ سو استغنا د غسول چ معنا د دې په خبره باندې ته فکر مکو چې دا ولاړ ایسه ما ولاړ اغه خبره وسدا د رازي چا غ ترجح د چا د مصدقین پر مکذبین چا لاوی ترجح پر لره ورک د سی وای واصبر تصبر ک نفسک خپل ځان مع الذين د اغه خلق سر يدعون شهغب هغبول ربهم رب ددي بالغداه فسهار كي والعشي فما شان دا اغه خلق سره ځان صبر کښین دا اغه مسكين دي دا اغه بويزي کې نه دي در سره ناس صبر وک تا د خان مجلس هر چاته خواندوکي خود دې مجلس رئیس ته سری غالي اواري مي وداني پرتي نو د مسكين خو خري چي نست کډير د نرزي چای براو بس يقم ترخه نو دا مجلس خو نه دي شایسته د سری خو زړه اخو ته غواړي رسول الله اسلام تعالی وي صبر دلته ګوره صبر یو ویل دي د صبر څه معنی چې یعنی د انسان نفس خو اخو ته زور وي دا کار چې ته کوي د خپل ځان ته زحمت کوي کدا یې خبره اوس پیر چې در باندې ملایم نه دیل دی وجه در باندې نه ګرځي خو ته د خیټه باته د چوار سي عزت دی بالا نه سي ورجه خوشي دی بر ځان دې سره ګرځول نو صبر کول پکار دي واصبر ته صبر ک نفسه ک خپل ځان مع الذين دعاق خلق سر يدعون شدي بول ربهم رب ددي بالغدات په وخت د سهار والعشي په وخت د ماشا دج مطلب دا نه دي چې نور ورځ نو بردي ذکر نه کی یوې سهار کی بلې ماشا کی دج مطلب دا لکه سړي چې د یو چا خدمت کړی دی مثال په تور یو څو عمر خدمت کړی دی برا بچا ته وای شپه ورځ مست خدمت کاوه شپه ورځ نو سهار ماشا میم راته خو نه دی معنی ګردو برسا په خدمت کې ولاړ رب العالمین دا غسی وای چې د سهار ماشا ذکر کی معنی ګردو وخت په ذکر کې رسو یا تسبیحات یا عبادت نو دا سړي ته څنګه ولاړې دا ته څنګه د مجلس ولاړې د هغه سړي د پاره چې هغه په مست کې وخت راځي ستاسو مجلس ته نو نو دلته دا غسی الله پاک فرمایي چې ته صبر کړه خپل ځان د هغه کسانو د پاره چې دوی بولي عبادت کوي ربهم رب دوی بالغدات والعشی گرد عمر معنا علی الدوام اگر چې الله تعالی سهار او ماښام ذکر کوي غدات سهار عشی ماښام معنا علی الدوام د الله په ذکر اخته جنو یریدون وجهه او دغه ذکر یې د ریا د پاره نه دی چې په خلکو باندې ځان په شیخ او په بزرګ باندې کیر کی یریدون د اراده لري وجهه رضا د الله ذکر خوم رقم رقم کیږي خو غیر یای ذکر ذکر دی او چوپه د چپانه د پلانې دی او تسبیح دی بوک بوک سره کیږي دا رقم د څه د پاره چې بخرو کې ځان په غوس باندې کیر کی چې زه خو نو قوت به من په باطن کې چار درین ته ودی دلته الله پاک وایي چې یریدونه وجهه نبی علی سنت استا چې کوم کسان در باندې راټول دا ګرځ د الله رضا غوړي دی یو د دنیا منصب نه دی پکار دا یو د دنیا عزت نه دی پکار یریدونه دی اراده لري د خلک وجهه در زاد الله پاک وجهه خو اصلي مخ ته وکړ پر زاد ترجمه کړ دی ګرد د الله تعالی توجه و ځان ته جلب د الله تعالی رضا غواړي توجه خو ترې شته کی مخ ور واړي نو دی اراده لري د وجهه د الله معنا د رضا او د توجه د الله کدا هیڅ خبره پوهیږي نو ذکر کړی چې دی هغه د توجه سره شدید مثال چې شی شته مخ واړي نو خدای توجه سره لازمه ده نو ملزم ذکر کی لازمه ده تمرا دی اراده لري د مخ د الله معنا د توجه د الله د رضا د الله چې د الله توجه رضا ځان ته راجلب کینو دغه په کار دی ذکر د دې ذکر او د دې د الله تعالی بلنه چې ده دغه سپری اخلاص بنه ده نو ته صبر د دوه کسانو سره وکړه او خلکو دغه مکه و خیال مساته ډیر ولا تعد عيناك عنهم فسال پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا سلسله کې وای ولا تعد تجاوز جن کوي چې ری جن کوي عيناك دو استرګستا عنهم د دې څخه د دغه مساکین څخه د دغه زاکرین څخه پرتا باندې راټولې سترګ د دې څخه ما اړه چې هغه د خانه کا آسته وګړي چې هغه پر آس پور دی رالی هغه دی را تاسو سونه شکالیا اوس چې سره کم شه قیافه یاده دغه څخه بره د انسان ذکر و زینت ته اوړي علاوه دې ته مګور دغه تو وګور در سره کدا ایس په خبره پوس واس عیناک فاعل دی ملاکاری د ولا تعدو د پار ولا تعدو تجاوز جن کی به څوک عیناخ تسنیه د ګور عینې نه دی ویلي عینا د تسنیه خو عرب الف سره ده عیناک سترګ استا عن هم د دې څخه نو دا سترګ جسه د دوه مسکینانو څخه نه اوړي توری دوچته اراده لري زینت د شایست الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند نو د سردار صاحب او د قوم د رئیس صاحب سره خو چې دی خود د دنیا زینت ور سره دی دغه وخت مطابق به ش اس ور سره و یا به ش او ش ور سره و د دې دنیا مطابق چې اوس عصر ته ګور نو خود پیشرفته ګاډیانی ور سره په سر لکه میرانی ولید خدا د دنیا زینت دی د انسان طاقت نو ته کیږي الله پاک او نبی علی السلام ته دغه اراده مکه وچ ته بار دی ته ګور او ته مګور توری دوچته اراده لري زینت د شایست الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند دی تر دا غزای پورې هغه ترجیح د چا بیان کړ ترجیح د مصدقینو پر مکذبینو باندې چې دوی ته دوغه ترجیح ورک صبر وکړه د دې سره د صبر مطلب دا نه دی چې بس که دغه مسکینان دلته ناس او تور سره کښینه ولاړې جبنه کدا ولاړ شه بس ګناه دی وکړه هغه رقم مطلب نه دی هغه مطلب دی چې دوی د خپل مجلس د خانقاه په فرمایش مخشي اخلي صبر وکړه د فرمایش مور پرکوه نور کې خپل ضرورت پیدا شي بالکل ځنه ولا ارس خپل کوټه ولا ارس خودی ته وکړي د مسجد کې بر بي علي صلوات و سلام درس وکاو د جن و د اصحابو ته یا به په هغه سپه کې ناس پر هغه ځای باندې نو خو رسول الله سلام کې به ضرورت پیدا شوی دغه د مطلب نه دی چې نو ولي ولا ارس الله او صبر کو بابا الله پاک د صبر دغه مطلب اخستی چې د اوغه خلکو چې ابدان او سرداران دي دغه په فرمایش مې په اخلاص صبر وکړه نور که ضرورت پیدا شي خدای اول اړ لري یا به مسافر او داس تازه کې یا به کوټه ځي تم ضرورت لري هغه ځایونه ممانعت نسته په شي کې نو پس یې رب فرمای ولا تطع تابع داری مکه و د خبرو من د هغه چا اغفلنا چې موږ غافل کړی دی قلب هو زړه د عن ذکر نه از موږ د ذکر هغه دغه خوانین و دغه وخت د پیغمبر ته فرمایش ورکي الله ول دې خبره ممانه د تعبیر داسې نه وکړي چې د پلانې خان ده، د پلانې سردار ده، د پلانې قریشي ده، یا د پلانې هاشمي ده. داسې تعبیر وکړي هغه ضعیف ځای کې وتور لره وار وکړي چې دی خو دغه رقم شی دی، ته د تابعداري کوې، د ده خبرې منې. ولا تطع، ته تابعداري مه کوه من د هغه چا اغفلنه چې موږ غافله کړي دي قلبه زړه د ده کتانو چې الله یې ورغافله کړي دي. نو په دې کې نو د خانه کاڅه بجې د خدای الله زړه راغافله کړي دي، په زړه مې ذکر نه راځي، زړه مې ولمانځه ته نه غواړي. الله وایي تفسیر د جزا درویه، الله وایي خو زه یې پېژنم چې دی څه شی دی، د مصد عنادګر دی، د ده د عناد د وجه ما د ده زما نو شي ورغافله کړي. چا څوک په هدایت ته نه راځي برای ښه پسې پرې وایي چې ځه نو بیا سه کور ته لمبه راځي. نو ته تابعداري مه کوه د هغه چا اغفل نه چې موږ غافله کړي دي قلبه زړه ده د څه خاطر د جاته د عداوت د هغه د جاته د قساوت د هغه عن ذکر ناز موږ د ذکر دا یو دا خی یو کار څه چاله ما ضرور غپل کړی دی دغه نه بد دی چې زه دغه ته د مثال په تور وه څه ولما نه پاک چې ما د پر ژبه باندې مخور ور غپل مې کی دوم وتبع هواه او دا د سړی دی وتبع چې د تابع داری کړی دی هواه د خپل خواهش دی په خپل نفس خواهش پسې دی کله د هدایت مطلب نو د مسکین بد ولي کیږي چې ولي درس خدای معلوم دار علت مخبل نفس چاغی چې هغه دی چې زرا له مسکینان ګرد نبی علی السلام چې وخت چې علی زایونه یې لکه خانان را خدای دغه هوا او خواهش غواړي کده د حق په کار وای دین او ایمان زده کولې نو خو یې به چې رسول الله علیه السلام ویل چې وس درس مې کوي غړي بعد د دې چې کار خلاص ته به اجازه غوښته وای د رسول الله علیه السلام چې رسول الله علیه السلام چې کښین کښین کښین استایبنو کنه بیا علی السلام بیا وخت کولې بیا به کړی وای د دې ځانه فرمایش را لري چې پلا دی په سواخه بیا زه درځم خدای هغه د نفس چاغ دی خدای هغه دی متکبر وي وته به عادت ها بعد اړ کړي د هوا هو د خپل خواهش وکانه امره فرطا دریم اپته لا دغه دی خواهش خو به ارت څوک لري کبر خو به ارت څوک لري خو په اندازه بلري دغه در اندازې کړی د نبی علی سلام سره یې غي خپل کبر وکانه دی امره امر ته دغه سړی کار د دغه سړی په دغه کبر کې فرطا متجاوز تر حد تر حد کې ارسو دی فرط معنا تر متجاوز تر حد تر حد کې ارسو دی خلک برای و ارشیو اندازه لري ورور ساقي ولا ک اندازه لري چې وځي کړه علاوه د دغه کبر غرور دغه نه کدار دی نو ته د تابعداري ولیکې نو که وستې ست متوجه اس په دغه آیات کې د آیات سر په کوم شي شروع وس وصبر نفسک سره په هغه شروع چې دغه مساکین سره ځان صبر ک د دې وجه نه توجه ته سترګې مور ک جواب د آیات منځ چې راځي ولا تطع او د دې خبره م مننه په امر او په نفس سره رسول الله سلام ته دا خبر ور وشول چې ته به ترجیح او مسلقین ته دغه سر کې ځان به صبر یې د دې تابعداري بنکه ان به مو د وصبر وسیغه ته پام چې د امر صیغه ده ان به مو د ولا تطع صیغه ته پام چې د نهي صیغه ده چې دغه مکه او هغه وک تر دې ځای پوری کې دا هیڅ خبره وس پوی ته یې روح البيان تفسیر شریف چې دی هغه تر دې پوری چې الا پاک چې دی هغه د خلکو و د چیرو ته نه ګوري چې د کالی زاړه دي د هغه دا نه ویږي د دوه عمل او قلب ته ګوري زړه ته چې زړه یې سره کم دي نو د رسول الله صلوات و سلام د اصحاب خو زړه نه دار کم ولکه اندار چې رسول الله سلام کوم خبر پر وارده ول د دې پزړي کې نقش کېدل چې سړی په ډیر عشق او اخلاص نه یې ناس خبرې پیاجیش وې خو زموږ څونه په واعظ کې د ملک شنه یو خبره مونږ نه پیاجیش د رسول الله سلام د پلکو حدیثونه شي پلکو دا ټول حدیثونه شي خو نه چا ځنه نوښته کړی په هغه وخت کې نه ټیپ ریکارډینګ خو دا سړی چې ناس په دغه نه اخلاص ناس غوښ بین یول چې دا ولاړ وسګر جه پیاد ول دا غو ول دا غو ول دا غو خو دا په دې کې نور شیان نو عشق دلته ونه نو د دغه خلکو واغ عشق واغ ایمان ته الله ګوري هغه ته نه ګوري ترجیح برای د ابراهیم علی السلام یو سره وړید روح البیان وای ابراهیم علی السلام چې الله تعالی په خلت او په دوستی باندې ونی او چې دا زما دوست دی نو ملائکه برا والا تعالی ته عرض وکول یا الله د تسر خدون شواغل دی بس تاسو ست څنګه و پاجی د نفس خواهشات سره خو انسان دی نو د آدم علی السلام زید خو نفس سره ست اولادونه بلری د اولاد سره د انسان زړه مصروف پینو شزه بلری د هغه سره به ځان مصروف پینو مال او دولت لري خو دغه سره به ځان مصروف پی د نو استاد دوستي په لاله چې تا دغه په دوستي ونی وي نو حکمت یې راوشه یا الله د دې څه حکمت ظاهر چې موږ تو ګورو خو د دوستي د پاره باید یو ملک خاص سي دا وای یو مقرب ملک به نشه دغه ځما خلیل جبرئیل امین به خجل کړو یا ابل به خجل کړو نو دغه انسان چې دغه مشکلات پر د باندې را ډبل چې مثال په تور کوروالا یا د اولاد دې خپل نفس خوایشه دي مالونه یې دا په دوستي څنګه پالي نو دا حکمت الا عز وجل في حكمت تغدي كذا تشا ودغ زايري شي انت تايات كذا ختم بيني ودغ كذا نغورم زي وقلب تغور وزرته غورم دي ابراهيم عليه السلام زرته تا ندي معلوم زره ما ته معلوم که غواړی چې تاسو دا خبره ځان ته منکشف کړي، ولاړ سي امتحان وکړي په ابراهیم علیه الصلاه والسلام. نو برای جبرئیل امین غواړه کې د امتحان دپاره، نو دی رالی په شکل کې د یو سړي د ابراهیم علیه الصلاه والسلام حضور ته. اخر در سلام وکړ، هغه خو نو کیسه نه راوړي، خود به سلام روغبر سوی. برای د ابراهیم علیه السلام په هغه وختو کې ډېر دنیا درلودل، وایي دولس شپې د دغه رمې دپاره دی درلودله، د دغه نه رمې وې. انا دا خو نو هر رمې دپاره یو سپی کافي، دولس شپې معلومداره دوې رمې دي. او د اعمالو دولت یې دغه نه ډېر د ایاجي د سپو توق چې دی چې په غاړه کې ور اچي، هغه یې د سرو زرو څخه ور جوړ کړي، دا توقونه د سرو زرو څخه جوړ. تاسو فکر دا ونه کړئ چې بار به سګوانان وایي چې ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله سګوان وګوره سپی داسې نه زول. یا ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې د سپیانو په غاړه د سرو زرو توق پر کړی، د دنیا حساسیت خلکو ته شوی چې دنیا باید د سپی په غاړه سره زر د مسلمان سره مناسب نه چې د پر ځان راپیچلی، دا د سپو سره مناسب دی. دغه اندازه خلکو ته ورکوله چې دنیا پر دغه نه ده چې پر ځان راپیچي، پر سپی راپیچي. هغه توق هغه رقم ور کړی، سګوان به نه وایي چې زموږ سنت پر ځای کوم، زما خپل سپی دی، زه دغه نازوه مې ګلانو شیم پر کتار کړی دی. دی خو د جنګولو دپاره ابراهیم علیه الصلاه والسلام د رمو دپاره کړی و، یا د ښکار دپاره. هغه درې قسمه سپی د مسلمان دپاره جایز دی، یا چې رمه په ګوري د خپل د رمې حفاظت پکې، یا ښکار پکې، یا د خپل کور حفاظت پکې. د غلو سبیری ژباره وي راتره وي شیب مې د سګوانیو جنګولو په خاطر نه، نور بل رقم سپی د شاوت لپاره ساتل هغه حرام دی په اسلام کې. نو د ابراهیم علیه السلام خو ضرورت و هغه خلکو ته شوله چې د دنیا حساسیت په دا رقم خلکو ته شو چې دا داسې خصیصه. نو هغه جبرئیل امین بره ورته وله، دا څونه دنیا ده، دا څونه دنیا ده، دا د چا ده، دا څه رقم خوند کوي، میږې څه رقم دي، سپیانې څه رقم دي. ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا خو اصلا مالک د دې ټولو شیانو الله دی، زما په لاس کې امانت ته یو څورځې اختیار ما تعالی او تعالی را کړی دی، ملک د الله دی، زما نه دی. دا یې ورته وویل. برای جبرئیل امین ورته وویل، ول نه خرڅه دا یو پارت یا دا یو سپی دا چې را باندې خرڅ کړي، دول یا دا خرڅوم نه، دا چې هر څوک پر الله باندې ښه ایمان لري، د الله تعالی ذکر کوي، دا بس واغه چاته زه درې مخه واغه ته ورکوم. جبرئیل امین خو د سړي په شکر کې دي، دستي یې بار ورته وویل، سبوح قدوس رب الملائکه والروح، دا ذکر یې ورته وویل. سبوح الله تعالی ډیر پاک دی، قدوس هم پاک ته وایي، رب د ملائکو دی، او خاص د جبرئیل دا د الله تعالی پاکي یې بیان کړ. ادول درېمه خستاس، نو درېمه چې استاس ور د دولس درېمه خو څلور رمی او څلور سپیکر ولکه بیا وایي د بر درېمه هم در کوم ته بیا دغه کلمې ویلې، ول سبوح قدوس رب الملائکه والروح، بل لا بل درېمه مسته څلور انور ور بل کې بیا وایي د انور هم در کوم د بیا ول سبوح قدوس رب الملائکه والروح، بر الباز از اخلاص هم ګرځ استاس ولې. اوس نو یو دغه خبره ده چې معنا ځان دې تر مرایې کمنه، نو خدغه خبره پاتس ولې نور ما ګرځ استاس ولې. هغه شپنان چې ورسره واده ده، هر مخ به خپل شپانه لري، د شپې خونه پیوله شپنان کې بره ول بره ول شپنان می امور سره در بخښل، یغم ریان وده ده، برل ګرد به لاسته جزي ورسره ولارس د خپل ځنی روانس. جبرئیل امین بره در ته بره په خبره پوکي، برل زو دې شیانو ته ضرورت نه لرم، زه فقط امتحان د طرف د پاره راغلی یم، زه ملک يم جبرئیل یم. نو جبرئیل خو بره چې ځان ورته وشي معرفي کې بره خو د پیژن دی، خونه به دالاو خپل شیان دی واخ زده نه کوم، فقط ما زغه چې الله پاک ته خلیل کړی و چې ستا په زړه کې څونه د ایمان قوت پروت دی. نو دا خو شي چې دا ګرد مال سره سړی چیرې خدا د ایمان کم اندازه ده، معنی تست مال میر موږ اندازه ګر سره نو سکوره په خپل ځانو کې دغه قربانی ته څوک چمتو کیږي. برای ابراهیم علیه الصلاه والسلام فروس نو ما بخښل دي، نو زنم بخښل سوی شی بیا برته نه اخلم، په هیبه کې رجوع برته نه کوم، نو چې مخشي بالا کې غواړي کنه غواړي زنه ولاړم. نو الله عز وجل و ابراهيم عليه السلام ته بره وحي وکړه، بره نو خدای خیم نکي خو ملک د ملک مال څکي سنت څکي کیم نه غواړي، نو داسې وکړه دا خرڅ کړه، چې ګرد دې خرڅ کړل بره بم ځکی پرانی سي ځکی چې پرانی ولې هغه وقف کړه د مساکینو د پاره منفعت بیا هغه خوري. نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ګرد دا غشان خرڅ کړ، بیا وقفم ځکی رانی ولې معنا رانی ولې برای ګرد وقفی کړل، بیا د الله تعالی د پاره چار مسكين ګټه ځین اخلي جن. نو دائم تر دې پورې ویل چې الله عز وجل چې دی د خلقو و شو کالو ته نه ګوري، نه و شو دنیا ته ګوري، الله تعالی و قلوب ته ګوري. نو رسول علی السلام ته الله دلته ویل چې برل د خانانو و د زینتو ته مګور چې دی ډیر زینت لري، دی شی دنیا وی لري، د دې و چشته و غره وزروته په زرو کې ایمان نشته، په زرو کې کبر پروتي هوا متابعت کی زړه غافل دی، کدای سپ خبر پوس راست نو د دغپل زړه د خاطره څخه منع کی چرنو ته دی مسرته ډیر شناخت مکو د دی اغه اطاعت مکو شدی چې څوای تاغه کې مسکینان په شخلی زړه ته د خلکو ګور زړه دغه مساکین د نور څخه ډک کله کده ابراهیم علی السلام زړه چې د نور د ایمان ډک حالات خلات دوستي ونیو تم دغه مساکین ځان ته دوستان ک دغه د نور رټان د مو دوستان دا چې خبره خلاص اسوه فسی علا پاک وای وای دغه خانانو ته دغه خبره بر ملاو ک دا اوس چې بسی آیات زوای دغه سی ور خسر ور خلاص کی ورته وای وقل تو ورته وای خانانو ته ورته دغه جین چې دی الحق او حق دی مره بكم دره بس خستاش تر دا الحق او د مخ میغه د جین مبتدا ور سره کشش ولا چاغه ته په تقدیر کی وای وقل ته دی تو ورته دغه جین چې دا مارا وړی دی الحق او دغه حق دی من ربک جه طرف مره بكم جه طرف څخه درف ستاش چې جین حق سو اوس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن اغسوك فمن اغسوك شاء شد د خوش سي فليؤمن د دي ايمان راوري ومن او هر اغسوك شاء شد د خوش سي فليكفر كافر كي بل خپل د خوش د جن حق دي دغه دي ما راوري فرمايشات پدي کې نه چلي چې بلانه ولا کزک شنه بلانه راول بار زک شنه دا کی سي بسي لك جن حق دي کج خوش د راوري ايمان کج د خوش به راوري نو تا اجازه ورکړه يا ان اعتدنا للظالمين نارا ان بے شک اعتدنا مج برابر کری دی للظالمین د ظالمانو د پار نارن اور نو ته چې برکه پر کېږي خو ظالم سی ظالم ته اور اماده دی تر دې پر بیوبل خبر درته وکم کوپار چې ار وخت غالب سی د دې سر خدا ګډو شټوم لاین ست چې دلایل په وای تر کې چې کامیاب سو بر خود امران به دور چې خلکان کافران دي هغه د دې یو مولا او مولا عبد العزیز نو مې دې کڅ په لاو دغه د ښنور پر اړې کې د غایت به وای چې دې پر ما په چی جادر لنی خو الا دغه دی وای چې په من شاء فل یؤمن ومن شاء فل یکفر د چا چې خوښه سي کافر دي څه کافر کېږه مثلا نو ته ما وایې وایې د چا چې خوښه سي ایمان دې راوړې ته ایمان راوړې بس یې هغه علي اجازه را کړې ده ته پر حکومت جاد ویې لاله دغه نه ده په قران کریم کې چې په من شاء فل یؤمن کده چا خوښه سي ایمان دې راوړې و من شاء فل یکفر فل یکفر د امر څه غده نو علما او دا خو اصول سره به اړه لري چې امر خو د ډیرو کارو د پر رزبې خپل په پښتو کې دروښه د مثال په تور ستایو زوی دی بدکی ته پر را چې پر را ته څورته کیا کوا نو خورته برازی وس د شتور ته کیا کوا د اجازه ورکړه خورته وجه په خله جوړته ولا چی کیا کوا نو زیخ به بر ماشه نه خو تاره چی کوا نو تو ته ما خدام در ټوله چې نو خورته برازی خدام ور سره ملګری کړ چې د امر د جده پاره نو چی کیا کوا د امر د جده پاره و چی می کوا کدا اس په خبره وز مش پویش یا مر دې سیو چاته وای کیا کوا سره ګور به نو دا معنا چی کوا دا خدا معنا نه ده چې تا خورته ودل چې نو سره ګور به چې معنا دا چې د جده فار ورته چې تهجد کې ورکې دی دغه کې په دغه باندې وجه ترټی چې معنا ته څنګه دا کار کوي زنه په راځي کې کې نو کې کا سره ګور به یا کې کا واخ کوته به راځي دا خود دغه سه امر دي زموږ د اصولو دا ده اصولي فقه چې ده په هغه کې د امر جلا باب دي د امر د پاره تقریبا شپارس معناګان ذکر کړي یو معنا دغه چې څوک چاته تهجد کوي نو دغه امر په مثال کې پیش کړی چې یو امر دغه دی فل یکفر نه الله تعالی خلوت د کوپری اجازه ورکړي د کوپری اجازه خو نور کی خدای د دې د پاره چې هغه ته تهجد ورکوي د سیده په سی جملې ته ګور ان اعتدنا للظالمين د جنو سزره ته چور سر ملګری کوله نو چې اجازه د کوپر کول خدای به نور سره جوړه کوله دا جمله دا غس ورته چې کاپر کېږي کاپر سز ما درڅ خدای شي ورته ویل یا لا تا که دا غس کاپر کېږي کاپر سز د ظالم د پاره د مخ ته یاد ما نه خو راځي به د مخ ته دا جمله دا وایي چې د اجازه نه ده نو وسم کوي کاپر یا د غندوال د غایت په شی جواب دا غدي استاد په سی جمله مروه پرې واځ پر په کوپر باندې مدري په شیب شی وو نو بلا لا پکه ته دا غشورته چې جن خو حق دی درب د طرف څخه دی کې ایمان خوش راوړ ک جنې خوش کافر سم مگر و ان اعتدنا للظالمين نار ان به شک مج اعتدنا مج برابر کړی دی ظالمین ظالمان ول نارن اور احاط بها سرادقها وسن د اور بیان ورته کی احاط احاطه کړی دی غیر را غیر کړی دی داسې را چا پیر سوی دی بهم پر دوی باندې په دا اور کې سرادق ها پر دې د اور سرادق جمع د سرادقیت نو دا چې دی دا یو پرده نه ده دا څار طرفه پر دوی پر دې راګرځیدل یغم د اور پر یا پردام د اور د وتای نشي د کسری چې چاته د اور قفس ور جوړ پکښی کې وای چې نو خو اله ته مور بل د قفس ام د اور څخه دی نو دا بل تر وتلای شي الله وای دا دغه اور ته ته تیار دي چې غاسته ماسته نه حساب ده الله ته دغه پر دې پر څرخې دي چې پر خو ور سی به د اور په پرده کې مشکل تر وتای نشي احاطه احاطه کړی ده پر چا باندې به هم پر دغه ظالمانو باندې چې اور ته ول ویږي سرادق پر دوه هدا چا ده کې کته وانه خالته بسیدی سوزم خوبه خناری بکم او بب خاله گراوی علاوه و این یستغیثو و این کچیر یستغیثو دی ناری او پریاد و کیچ علی او براو یغاسو د دی پریاد رسی کول کیج بما این پدش او بو کل مهلی لک خطبیلا د چیلو یا کل مهلی لک ویل سر د مهل ترجمه دواړه کول کیج علاوه دیش او بب دی تراوی لک اثر چی ویل کی نو صرف چی ویل کیج د په موت ویل کیج خو اور دی د اور نو دغه صرف چی دی پستونی کی واچ دی بس اج دا بستا گلاس پستونی کی ورچپک دا علاوه دغه سی او بده تراوی کیج دی خو او ب خو دغه رقم دی کل مهل لک اغه چوک ویل سر یا کل مهل لک خطبیلا د کیلو اچیل کیل چی پلا خطبیلا س اغه جوش بار بوندا د دسی او ب په وکلسی ستند به په ماتس دا گرمی علا بیانی و یشمل وجوه یشوی کبابوی الوجوه مخان دا داسې وبدې چې دا مخ ته تخلیته جنوی چې مخ ته مازر انجیږي چې دا مخ وش پک شکراتې چې د حرارت دوه غنه زیات یشوی کبابوی الوجوه مخان بأس الشراب علاوه بأس بدی الشراب ودا غت شنګ دا ډیر بد شنګ دی علاج مرزنی وساتې دا د علاج د مؤمن نه نصیب کې علاوه دا خو ډیر بد وبدې چې تور کول کیږي وساعت مرتفقه وساعت بدی دا غدوجه مرتفقه زید منفعت اخستلو دو رخ بد د منفعت اخستلو زایده پدی کی گټه ودا که ووینه نمه د گټ دی چې ورسه ها پر ور باندې خوند باخ دانو گټه ده دا بد گټه ده نو لکه سری چې چاته عذاب ورکی وره خوندونه پر واخ نو خوندونه بده کوي خو پر واخ نو بیا وسعت بد د څوک د دو رخ مرتفقا زاید انتفاع زاید آرام دا زاید منفعت د راحت ولا کدی د منفعت ندی نو دغه زاید دغه چا د پاره تیار دی چې د کفر کی خانانو ته دغه سر خلاص کده آیات سر ته پاندی او قول الحق پیغمبر کی ولدی تو وای دا اسی ورته بیان کړ ته جن خو حق دی نور ستا کړ دی بلا مسکین بدر باندې لګیږي که شدر باندې لګیږي که خوښه دراس ایمان راوړ مسکین دې ناس چتم کشه که نه د خوښه کافر سه چې کافر سی بیا دې نو جزا دغه تر دغه ځای پر را بیان کړ نو الله عز وجل دې مصحح ایمان په نصیب کړي الله دې مو د اور دغه ټول مشکلات څخه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب